24 časa. Radio televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponosne vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija neće priznati Kosovo ni po cenu da ugrozi svoj put ka Evropskoj uniji. Nikolić je u razgovoru sa predsjednikom fondacije Baracka Obama i bratom američkog predsjednika Malikom Obamom.